الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. سورة إبراهيم ديار لسما سفارة دريم ركو ده سورة أو بين لسما ده سفاري نن لسم آيات 19. سورت کی ترغیب و بیانول و د مسئلہ باندی او تذکیر ورکول ایام اللہ سرا نیاز آبونا چمخکینو قومونو باندی راغلی و پاغی پن ورکول او نصیحت ورکول او دغسی دا الله د طرف نه چې کوم نعمتونه شو دي هغې باندې فن او نصیحت ورکولو. سورت کې پنځه بابون شپږ بابونه دي، دې ځای پورې دوه بابونه ویلی شو، دې ځای نه دریم باب دی. او دې کې دویم علم دی، په دې علم کې لفظ علم جګړه د مشرکینو په خپل درمیان کې دغه بیان دی، او د موحدینو چې کوم دلایل دي هغه ذکر کوي. جګړه د مشرکینو چې دوی په خپل منځ کې جګړه وکړي، او د موحدین او دلایل د دیو خلاف اب ذکر شي. دا د دې علم حاصل له او د دې باب اول کې دلیل عقلی ذکر کوي په مسره د توحید باندې. بیا به دغه مشرکین او داغو د معبودین او جدال او جګړه دغه بیان وشي چې دنیا کې خدای پاو بس ور پسیری کوته وی چې داسې مزای په غلط رواني نه مني، قیامت کې مبیا دیو بل ساړه می او خپل درمیان کې به جګړه کوي. علم ترای تن غوري ان الله بشک الله خلق السماواتی پیدا کړل اسمانونه ول ارض از مکه بالحق پاک سرا د اظهار حق د پاره الله زمکه او اسمان پیدا کړلی. نو د زمکه او د اسمان د پیدایش مقصد هغه دی چې کوم قران ویلې دی چې اظهار د حق وشي. او اظهار د حق څنګه؟ شرک دا باطل دی، توحید حق دی. خلق شرکیات کوي، زمکه اسمان ته وګوري نو توحید به ومني، د الله وجود به ومني، دا الله دین به منی دا ټول حق ته دی مقابله کی چې سدین او اباطل دی دا د زمکه او د اسمان د پیدایش مقصد دی او د انسانانو د پیدایش مقصد په انسان امتحان کول دی په پیریانو امتحان کول دی چې کم یو ښه عمل کوي او بد عمل کوي نو دا خبره کول چې د زمکه او د اسمان د پیدایش مقصد صرف او صرف امتحان دی دا د قران نه نه خبرتیا په وجبان دی قران یو سوی خلق ځان لري گی بل سوی چې قران نه لري وینم دا ګډي وډي بوي اینه شان کچرت اوړی یذهب کوم بو بزی تاسو او یا تیرا مولی به خلق جدید مخلوق نه وي که اوسوک د الله توحید نه منی د الله دین نه منی او د الله د دین خدمت نه کوي نو الله داسې قادر مطلق ذات ته چا به نور خلق پیدا کی او هغه د حق تابعداری کوي او الله تسگران ندی وما ذالک اللہ بی عزیز او ندی دا پالا بانی سگران الله تا مشکل سنشتا نقصان دا هر انسان خپل کی گی چی چا دا اللہ دین و نمانلو دا خدمت و نکلو وزا جگڑا ذکر کئی چی کم دا مشرکینو او دا غو دا آلیہو پا درمیان کی بکی گی قیامت کی او آخرت کی وبرزو او دیو بخکار شید اللہی اللہ تا جمعان ٹولا ٹولن مراد عبیدین او معبودین باطل ورکران او داغو غلط لیڈران کشران داغو غلط مشران فقال دعا فاون ابوی کمزوری للذین استکبرو آکسان تا چی تکبرے کڑے دے دا تابیدار با خپلو مشرانو متبعینو تووی انا بشک منگا کناو لکم سوزپارا تبان تابی حل انتم مغنونان آیاتا سو دفکون کی انا زمنگنا من عذاب اللہ دا عذاب دالانا من شہن سسیزا من خطا سو بس در پسیو نو آیا دا اللہ دا عذاب نتا سو من خلاصا ورے شہی کنا شہی قالوا غبور توي لو هدانا الله كچرتا مون ته هدايت کړو الله پاک له هديناكم نو بتاست هدايت کړو مون ځان له فساويو او ګډ وډيو تاسو له بس خلاصې در منځ کې وقب ته دیو با دیو با سر لگیای مشت گریوان بای کشران با دا مشرانو خلاپی او مشران با دا کشرانو او سنگ جی دنیا کی دو کسا پا جگڑ شو لگیای وی وی دیو با مدق سی یو با سا پا جگڑ خبری بکی نو آخر کی با مشران پا دی پی سرو کی سواون برابر دا علینا پنگ باندی اجزعینا کمنگ پر یاد کو ام صبرنا یا صبر کو مالنا من محیس نشتے زمون دا پارا سخلاسے کار سکی گی اوز پا دی عذاب کی بگریب تاریو من نشو سو خلاسا ورے دا دا عام و انسانانو پا درمیان کی دا مشرانو دا کشرانو چی کم جگڑوا دا غلط و خلق و اغب ذکر شید او دا خو یو حقیقت ته چې د ټولو برایانو غلطو مشر ابلیس ته او څومره چې خلق انسانان او گمراهی کې او بیدینی کې ور اچي نو ابلیس یې اچي نو دا ابلیس او دا غره تابعدارو په منځ کې به اوس چې کم جګړې دغه بیان کړي چې قیامت کې بدیو دی یو بل سره ابلیس او داغه ملګری چې چا داغه منله د پیغمبر یې نه منله د قران یې نه منله د قران والو یې نه منله داغو په درمیان کې چې کوم جګړه د دغه بیان الله کوي وقال شیطان او ابوی شیطان لما قضی الامر کلا چې فیصله کړی شکار شیطان ابلیس ته موي او هر سرکش کاو انسانانو کیو که پیریانو کی پاغیم اطلاق کیگی قیامت پورز ما نکل فیصله وشی او الله پاک د خپل دوستانو او دشمنانو په منځ کې جدایی راولي او د الله چې تابعدار دي دغه د پاره فیصله د جنت وشي چې زی مزی کوي او چې نافرمان دي دغه فیصله د جهنم وشي چې زی جهنم تا نو ابلیس په خپل تخ رامخی تکی او پاغیبانی بکینی او چا چې د تابیداری کرنا نو تا بیان شروع کی زگر جا کم چای تابیداری کرنا نو او پوری منخطی چی تاولی منگ پا غلط اڑولو تاولی منگ گمراه کولو منگ تری غلط الاری ولی خوی نو ابلیس بورتا علتی سوی دنیا کیم شرمو نو علتی به همو شرمی ان الله بشک الله وعدکم وعد کلو سو سر وعد الحق وعد رشتونی وعدتکم اما وعد کلو سو سر فاخلفتکم نما خلاف وکستاسو ما ده ته دروغ ویلو ندی بو چی تاولی منگ تا غلط لار خودا شیطان بسوی وما کان لیا او نو زما علیکم پتاسو من سلطان سزورو ما ده بانی سزور نده کرده سمشین او ټوپک در پسی ما نده راغسته چه پا زور ما تاسو گمراه کریه الا ان دعوتکم مگر دا چه مارا اوبل لی تاسو فستجبتم نو تاسو قبولتیا وکرلی زما دا پارا کار انسان سو چکی نو شیطان سپچا بسی ڈانگه لول مشین ټوپک نده راغسته چه تا گمراهی وکا او سپو یو غلط لارخ کاره کی صرف او غلق پسی بیا روانی و شیطان پسی در رحمان خبره نمانی در شیطان منی در رحمان خبره غرزی شاعت او در شیطان اغی مخی تکڑی او داغی بعضی کتابونو کی یو مثال پیش کرده چه دغس یو بزرگو اغا شیطان ولی دو چه تولی دا خلق گمراکی و سنگ ناغوی زخو سنکو ما زما خو لگو انتی خبری گمراکی خدا خلق پخپلا نوی سنگا ناغوی داسی چی ز بازار تلاړم یو تیلیو چاگ با تیل خرسول نمازان نمج جوړ کړلو دا غتیلی هندوکان تلاړم او تیل باندې کېناستم چې په تیلو کېناستم نو دا اغا پیشو ا پیشو په ما باندې حمله وکړه نو دا غرونو سړی راغلی و تیل یې خرڅول دا غس سپی و چې کله هغه پیشو ولیدو نو راپاسېدو په پیشو یې حمله وکړه پیشو یې وخوړو مړې کړو دکاندار را پاسې دو داغ د غره سړی سپی مړ کړو چې کله د غرسنی ولیدل چې زما سپی دکاندار مړ کړلو نو هغه را پاسې دغه تیلی مړ کړلو دکاندار د دکاندار زوی چې ولیدل زما پلار غرسنی مړ کړلو نو را پاسې غرسنی مړ کړلو د غرونو خلکو ته چې پته ولګېدا چې زموږ سړی داسې بازار کې وجرې شوی دی نو غراله او د اغه سړی د زوی د قتل کوشش شروع کړو دا خاندان او اغه خاندان یو بل سره ونخاته او لوی خانه جنگی وشو نو شیطان وی ما خو ځان نور سنه دی کړ خو دغه زه خو سپ د یو مچ په شکل کې ښکار شوی وم داسې هر گمراهی چې انسانان کوي د شیطان په خودنه باندې شیطان ځان سه یو معمولی انداز کې ښکارا کی بیا شي انسانان په خپل خواهش پرس پغي پسی ور پسی وي او دا غټواله پکې دیورا ولی نو دیو جنا شیطان بمدا وی چې ما در باندې زور نه دی کړې لوړ مې د پسینو راغسته ماشین ټوپک مې نو راغسته ما صرف تاسو غلطۍ طرف ته دعوت در کړې ده او تاسو بیا ورپسې شوی یا ما خو ته پوس نه دی کړې چې دې انجام بسې او کمزې ته موږ رسیږو. نو دیو با دا ابلیس ملامت کوي او ردی بدی به ورته وایي چې تا غرق شي او دیسی شي او دیسی شي. نو به ورته ووایي فلا تلومونی نو مه ملامت کوئ ما لرا ولومو او ملامت کوي انفسکم خپل ځانونه ما مه ملامت کوئ ځان ملامت کوي عقل در الله در کړی و ماشومان نه وایي لیوانی نه وایي ما انا زنیم بمسرخیکم پریادرستاسو وما انتم او تاسو نه ای مسرخی یا زما پر یادرس زد تاسو نشم خلاصوله او تاسو ما نشی خلاصوله انی بیشکز کفرتو کبرکم اما فاغس شرکتمونی چی تاسو شرک کرده ما دارا من قبل و مخکر دینا دینا صاف او واضح دا معلوم شوا چی کم خلق دا اللہ سرا شرک کئی بظاهر اغه نیکان بندیان معلومیږي خو په حقیقت کې دا شیطان د الله سره حصہ دار کوي لکه دا ټوله سری پیخي ورته شیطان کوي. ان الظالمین بشک ظالمان لهم عباد اغه د پارا عذاب الیم عذاب دردونکه. اوس کوم چې موحدین دي دا اغه د پارا بشارته ودخل الذين داخل مکرشی آکسان آمنو چې مؤمنان دي او عملو صالحات او عملونه کوي نیک جناتین جنتون تا تجریچ بهیږي با من تحتها الانهار لاندې داغل نهرونه خالدین دي وبمیشو سیدون کی پیا بدای کی باذن ربهم په حکم د خپل رب مزی بکیل او کافر چې یو بل سمیلاویږي په یو بل بلانت وای جنتیان چې میلاویږي نو سبکای تحیتهم پیشکشی ده دیو پیها پدغ جنت کی سلام سلام بای هر یو مبل توی چه بچ شوی سلامتیا خبر بکی. دیار لسم سپاره ده سورت ابراهیم تیس آیت علم تر که فدرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا دیزین سلورم بام ده او پدی که درمز اللبز علم ده پدې کې بیان د امثلو د دوانو ډلو دی. دو ډلې یو موحدین دي او دوی ډله د مشرکینو ده. نو د دوانو ډلو مثالونه ذکر کوي چې د موحدینو سم مثال دی او د مشرکینو. اول مثال ذکر کوي د کلمې د توحید او د حق پرستو د موحدینو. وروسته بیا مثال ذکر کوي د کلمې د شرک او دا مشرکینو. علم ترائی تنگوری که فسرنگی دورب اللہ بیانی اللہ پاک مثلا مثال کلمتن دا کلمی طیبتن فاکی کلمت طیبا چا کلمت توحید دا لا الہ الا اللہ دا کلمت طیبا دا او دا کلمت توحید دا چا دا کلمت توحید دا چا هم پزله کې ننوتا او دغه قیده جوړ کړه. نو دا کلمه پاک ده دغه قیده پاک ده دغه سره بیا پاک عمل جوړیږي. نو دا کلمه طیبی مثال څه ده که شجرتین طیبتین پشاندونی پاکی اصلها چې زیل داغی او یخ داغی ثابتون کلک وی او فروع او سانگی داغی په سمای پاسمان کی وی توتی ورکی اکلها میویخ پدی کل حین پا هر وقت کی بی ازن ربی ها پا حکم دخ پا درب. نو دلت کی شجره چی دا نو دا بدن د انسان دی خیسته بدن انچی دا با جنت تزیه و پاک بی او دا حقی یخ دا عقیده دا مسلمان یا عقیده مضبوط ده د توحید ده او داغی سانگی فروع فی السماد سانگی نو داد دا اغا عمل ده چه پاقیده توحید بانی بینا ده او میوی دین مراد اغا سوابون دی او نیکی بدلی دی چه پا دنیا و اخرت کی الله فاک ده اغا عمل فوجه بندی دی عمل کون کی تور کئی نو د موحد مثال د بدن د پاکی ونی شو او د ده خیستا قیدی مثال دا غکلکی زیلی او یخ شو او د ده د عمل مثال د سانگو شو او پا ده عمل چې کم پیده ده تا میلویگی سواب نو دا ده غمیوو صداغی مثال شو بهترین مثال الله ورکللو الله يضرب الله الامثال بیان الله مثالون للناس خلق العالم يتذكرون چې دیو پن واخدي نصيحت واخدي او ځان پوکي مثالونه باندې خلق پويږي دا مثال د کلمې طیبه کلمه شرکی مثال اس پیش کئی و مثلو کلمتین خبیثتین او مثال کلمی پلیتی چغه د شرک کلمه ده د کوپر کلمه ده ک شجرتین پشاندونی ده خبیثتین پلیتی اوتسوت چر اوټکول شی من فوق الارض د پاس د زمکینا مالها نوی دغه د پارا من قرار سمزبوتواله نو دا د شرک او د کبر د خبرې مثال ورکړو چا کوم کلمه خبيسه د شرک ده نو دا د پلیتی ونی غونتی کی نو دا مشرک هغه بدن پلیته ونه ده او هغه پلیته ونه دا رزمه کې د پاسه ولاړی چې دا دغه عقیده ده متزلزلی مشرک هم د قصوی په قرآن سنت ځان پوی کوي نه چې چا ورته سوي بس په بس رواني کیندو ته خبر وکړه په هغه پسې ځي کسي کو ته وکړه په هغه پسې ځي د قرآن نه ځان خبرې نه جمال سنگا قیده ساتل پکار دی مضبوطواله خو پدې راځي د دې وجه چې څومره مشرکین دي نو او چې بچا بسلاله اس مزار چا وې تخوې ته صحیح وې الکه هر څوک صحیح نه وې که هر چا صحیح وې نو الله پیغمبران وجرا دی گل کتابونه وجرا دی گل هر څوک صحیح خبره نه کوي صحیح او غلطه خبره ای صحیح بم پیجنې غلطه بم پیجنې دا په قران پیجندل کی دا بل شي نه پیجندل کی یو ورته خبره وکیا د خپل بابا صفاتو کې نه پاو پسی نو بل وته یو پلان کیږي کی یو دې او هغه خو بیس ګل تاک او سب باندې انسان خکای او چې څو غواړي هغه در کیندې پاغه پسی هندا داغه د عقیدې مثال لے نوی داغه د پاره قرار نو مقصد دا نه چې داغه عمل زیننی سی کم کنے که عمل هم کوي اپا دیو جا برباد دے چا دا اللہ پا دربار کی قبول نره قرار ولا نشت دنیا کی دا سی ونی سری ونا دا کجوری داغه شجرت و عیبا دا چا اللہ جل شانوهو کجورا پیدا کړل نو دا کجوره دا سیدا چې بالکل مضبوطه وي سیده خطري وي او دا غي میوي ډیر بر حد کې وي پاکي صفا او هر ټیم کې هغه میوه ور کوي زه کجوره اول چوشي نو هغه نیم پختي نیمه پخای نیمه کچای همي خلق استعمالي به دا غي نرو تب جوړ شي پخشي نو خلق یې خوري به دا غي نه تمر جوړ شي چې وچه شي نو هم خلق یې خوري چواري نو هر ټیم کې دغه میوه ملایويږي د موحد عمل په هر ټیم کې چې عمل لکه پغه او ته پیدا ملایوي او کومه ونه چې د کلمې د شرک مثال لغې سور کړې د مړغونه ده چې مړغونه نه پټو کې شوی او بر ولاړی غندار ونتی بوټی دا غي سمزبوطی زیری نه خو چې دغه غوته دی ورول بیا راختلې مزبوطوالې دغه د پاره نه دا عمل شو الله یثبت الله الذين امنوا مزبوطی الله پاک آکسان چې مؤمنان دي بل قول ثابتی پوینا مضبوطه پر حیات دنیا پا جن دنیاوی کی و فی الاخرتی او فاخرت کی احادیثو کی رازی چې فی الحیات دنیا نا مراد دا برزخ زندگی دا چی فی الاخرتی نا اللہ جل شانهو مضبوطه مومنان پوینا مضبوطه پا دنیا کی هم او پا برزخ کی هم او دا آیات په استدلال کې پیش کړی دی د برزخ د زندګۍ د پاره چې بعضی فرقې زواله د غین انکار کوي معتزله و غیره چې عذاب قبر یا تنعیم د قبر نشته دی آیات نه معلومیږي ځکه فی الحیات دنیا راغلو فی الاخره رالو ژوند دنیاوي هغه د دنیا دی او د آخرت ژوند دی دی کې د غین مراد هغه د قبر زندګۍ ده یا حیات دنیا نه برزخ او آخرت نه قیامت مراد ده چې دنیا کې د چا قیده برابرې نو چې مرګم اغل راځي ابا صحیح کریمه باندې ولاړی علامه کاسانی یو لوی عالم تیر شوی دی او د استادو اغا بلیس فقیه بلیس نو اغا تحفة الفقهاء نمی کتاب لکلے ہو او دا اغا ابو اللیس رحمه اللہ لروہ دا غینم فاطمہ ہو نو اغا دیر قابلہ لروہ دا دی عالمہ او علم اغی کولو اغا تحفة الفقهاء نمی کتاب اغی یاد کرے ہو دا دا مسائل یو خزانہ وا رشتی دا پار دیر لوی لوی خلق را غریو بادشاہان هم را غریو و آغا ابو لیس رحمه الله وی چې نه دا به زه داسې چاله په نکاح ورکوم چې آغا د دې په شان عالمي نو علامه کاسانی رحمه الله دا شاګرد شو او تحفة الفقهاء هغه یاد کړو او بیا یې د هغې تفصیل هم وکړو بدایو ثنای فی ترتیب شرای چې دا په سو جلد کې کتاب لیکلی شوی دی نو دا خپل لور رشته و سره وکړه نو خاون هم عالم او خزه عالم و د دین عظیم خدمت کړه او شام کې حلب خار کې پاتې کېدل دا هغه په سوانه کې لري چې کله هغه پات کېدو نو سورت ابراهیم ایوي چې کړه دې یا تر ورسېدو یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره نستو پات شو ساي ورکړه چې څوک عقیده مضبوطه وي نا چې څنګه په دنیا کې هم مضبوط وي نو څنګه کدن په ټیم کې مداسي وي کله که خبره کوي مضبوطه خبره وکړي بیکار خبره بنه کوي دیو جن علامه اقبال سی وایي نشانی مرد مومن باتو گویم چې مرګ آیا تبسم بر لبی اوست د مومن صحیح نشان زتا ته خیمه چې دا غي نشان دار چې کله مرګ ول راضي نو مسکی کی یو خان دی با اوري خوشاله چې د دنیا د مصائب نه خلاصوم د تکالیف نه او رسته بهترین جن اگر نصیب شنو خان دی ورته لکه څنګه چې کفار او فجار اغول مرګ راضي چغي و هي جاړي نو موحد او مسلمان بداسي چا به خان دي بداسي ټیم کې کافر هو دنیا کې نه مني او د مرګ په وخت کې ارسره تخکار شي چا څه ده نه منن او ترخکار شي او مسلمان موحد چې د کم شي عقیده ساتي نو هغه مترخکار شي کافر خپي او مسلمان خوشاله دیو جن دا ویری کیږي چې تا کله دنیا تراتلی نو جړل دي داسې ژوند په دنیا کې تیر کچ کله زی نو ته خان دي ته چې دنیا تراتلی ستا په پیدایش خلک خوشاله هغه خندل او تا جړل نو داسې بهتر ژوند په دنیا کې تیر کا چې ته مړ کیږي نو ته خان دي او خلک ستا په مرګ باندې جاړي داسې ښه ژوند تیر کا. الله الله ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ دا لوی صحابی تیر شوی دی. زن کدنې چې شروع شو خزه خوا کې ناست و نو آوا کې په دې خزه ته مضبوطی خبرې وکړلې او دای ورته ویل چې زمړ شم نو صبر وکې ورې چاته بزان محتاج کې نه چرته ځان چاته محتاج نه کې او کنوری سم نئی وگی را غنڈوا پٹو کی گرزا خوچی چا تلاس اوننی سی او سوال ونکی را غنڈ که وگی التقتی سمبولات خوچا تبزان نمحتاج کے داغ مضبوط خلقی سنگ چی جون کی مضبوط خبره کئی زن کدن کم کئی دیو جن کل چی یو موحید او مومن انسان قبر کې کی خو دې شي او خپل خپلوان د دنیا واپس شي او ملائک د راشي تپوس تی کوي نو تپوس دا غن سلور تپوسونه دی دا از د کول په کار دی خدا سپ په زو تول نه کیږي دا ځان پرې په کول واړي چې ست عرب سوګ دې نو دا رب پی جاندلې دا رب کتاب خو دې ویلې دې به جواب ورکړي زما رب الله دې دین دی سو جون تا بس تیره ولو صحیح جواب بور کی پیغمبر علیہ السلام بارے کی سیدہ زمان پیغمبر دے دکت آغا سنت زن کی راوست جواب صحیح ور کی نامت سلورم دا تپوس کئی وما ادرا کا وما یدری کا اے سڑیا دا صحیح جوابو نتا رسن معلوم کلا نسیشی ندا تا معلوم کلا دی صحیح جوابو ندی ور کلا نا کم تعلیم تا کړو نو هغه جواب دا ورکړي قرات کتاب الله آمنت به وصدقت چې ما د الله کتاب لوستلې او په دې می ایمان راوړم دغه تصدیق می کړو دای جواب دا. نو आवाज به شي ان صدق عبدی زما دی بند رښتیا ویلو نو دره پارا لاندې بچونه دا جنتی وغړوي او د جنت د طرف نه دتا کلکی وکولاو شي او خوشاله برازی او خوشاله جون بیده ده برزخ کی. او کله چې یو مشرک فاسق فاجر قبر کې کی خو دی شي او دو ملک راشي تپوس تی کوي رب دی سوکو نو دی به وای ها ها لا ادری ما ته پته نه وای دین بارک نو امبو وای چې ما ته پته نشته پیغمبر بارک نو ام دقبو جماعت پتا نشتے اقول کما قال الناس ما مو آ خبری کولے کسن چا مو خلق کولی ولی زکر چی کتاب سا خود دشمنی واغی وینا او دا خبری خو په کتاب اللہ سر ایز دکی گی بل سبان نیز دکی گی انو بیا با وطا ملائک وی لا دریتا ولا تلیتا چی غرق شوی انا پا خپلا پویدی او نه چرته چا بس اتلی چې ځان دی پوی کړی وی او آواز به وشي ان کذب عبدی چې زما دی بنده دروغ ویلو نو لاندې به د ده بستره د جانمی د ور او د جانم د طرف نه به دته کړکۍ کولاو شي د هغې غطاپو ګرمایشه لوګي د برته راځي یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت مضبوطی اللہ پاک آ کسان چې مومنان دی پوینا مضبوطه فل حیات دنیا په جون دنیوي کې او فل اخرت او فاخرت کې یذل الله الظالمین او گمراه کوي الله ظالمان ويفعل الله او کوي الله پاک ما یشاء سچو غاړي علم تر ال الذی دا فینزم باب دی په دې کې سلورم زل لفظ علم دی هندي کې زجر دی او تخویب ته بیان دی واقعي زجر او تخویب ته اغنه منون کو د پاره چې څوک نه مني او ته زجر او تخویب ور کوي علم ترای تنګوري ال الذين كنت بدلوا چې دی بدل کړي دی نعمت الله د الله نعمت کوبرن په کوبر سلام وحلو او داخل کړي دی قومه قلقم دار البوار کور د هلاکت تا دا غلط مشران دي چا خپل کشرانو ته توحید نه خي شرک ورته خي سنت نه خي بدعات ورته خي نیکی نه خي بدی ورته خي ټول هم دغه د خپل کشرانو ذهن دی جوړي نو دا الله نعمت چې توحید او اسلام او سنت او هغه بدل کړو په شرک باندې بدعات باندې خپل قوم تبا کو هلاکت ته واچولو او کور د هلاکت سره جهنم چې جانم ده اسلو نه دی وداخلي غیتا و بیس القرار او بد زید اوسیدو ده وجالو او دی ګرځولی لله د الله لپاره اندازن شریکان لیدلو چې ګمرا کی خلق ان سبیره د لارې د الله نه قل ورته وایا تمتعوا پیداوالی فان مسیرکم مشک واپس استاسو ال النار په طرف د اور ده جانم توزئی دریو مور ذکر کئی چغدا فید العذاب دی نغی پوج عذاب د پکی گی قل لی بادی اللذین اوائی زمان بندیانو آکسانو تا امنو چی مومنان دی یقیم الصلاة چی منزی قائم ای دا منز پابندی احتمام دی کئی دویم وینفقو او خرچ دی کئی مما دا غسنا رزقناهم چی مور کردی سرن پپٹا و علانیتن پخکارا کله چې موقع د پټ خرچ کولی نه یو پټ خرچ کوي او کله چې موقع د ښکارې نو ښکارې خرچ کوي ان قبل ایاتیا مکه دینه چرشی یوم اورز لا بیعون چې نه خرڅول په پانکی ولا خلال او نه دوستانه بیا په اورز خرڅول غستل نه کیږي دوستانی باندې کیږي دا اورز نه مخ کې مخ کې ځان ټیکا مل ټیکا جزاب دنه د پشي الله الذي پغم باب دے تر اخره پوری پری کی عقلی دلائل دی او نقلی د ابراهیم علی السلام نه او سخت تخویب د منکرینو د پاره چې توحید نه منی د اخلق د پاره سخت تخویب اول عقلی دلائل د الله په وحدانیت په یوالي الله الذي الله غزاد ته خلق السماوات چې پیدا کړی د اسمانونو او ارض او زمکه وانزل اور اوری من السماء دبرنما انوبا دا د الله قدرتونه دي اندازمک او اسمانونه الله پیدا کړلی او به دبرن الله را وری چې باران دي فخرج نور وباسی به پر سر من السمرات د میون رزق لكم رزق تاسو د پاره رنگ رنگ میوی را وباسی وسخر لكم الفلك او تابع کړي دي ستاسو لپاره کیشتي هي تجریا چیزی په بحر په دریاب کې به امرې حکم د الله د ایستاسو په خدمت کې لګول لازمي مزوي مې کیشتي دي دریاب کې رواني دي انسان ته یو ځین بلځه توړي سامانونه راوړي وسخر لكم الانهار او تابع کړي دي ستاسو لپاره نهرونه دا سندونه به یېږي نهرونه ولي خړونه دا د انسان د پیدې د پاره وسخر لكم الشمس او تابع کړی دی ستاسو د پاره نور او القمر او سپوږمۍ دا ایبن چې روان دي په خپل طریقه باندې همیشا نور سار راخیږي ماخام کې پریوزي اندازې نه کوي چې دا غټ ټیم سار راخته دی غرمه راوخیږي یا بل ټیم راوخیږي روان دی بس الله د حکم منقات دغه سپوږمۍ دی وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړی دي ستاسو د پاره شپه او ورځ همدام ستاسو د پاره دي شپه کې خپل کارونه کوي خلق د ورځې خپل کوي واتاکم او درکړی تاسو ته من کل ما د ټول آسنا سألتموه چې تاسو غواړئ داغنه هر انسان چې کوم شي ته محتاج وي نو الله پاک دته هغه ورکوي نظرت موافق کله کله انسان سوال ډیر کوي خدای الله فعلم کی چې دا غي ضرورت ده تنشته نو انور کوي هم دې دې به انسان سوچو کی چا غصه صدت الله نه دی ورکړ. سترګو ته انسان محتاج دی الله ورکړلی، وګونو ته محتاج دی الله ورکړلی، خبرو ته محتاج دی الله خلو ورکړی دا، خپو ته محتاج دی الله خپي ورکړلی، لاسونو ته محتاج دی دای ورکړلی. هولند دا و ان تعودو کچری تاسو شمیروي نعمت الله نعمت الله پاک لا تحسوها، تاسو نه شیرا ګیره ولا غیلرا حساب کې نه شیرا واستے، الله نعمتونه بشمیر دي. هم بازي دسی نعمتونه دي چې ډیر اهم دي، لیک انسان هغه نعمت نه ګڼي او دا هغه د سوچ نشته چې دا نعمت دي. مثلا د انسان په خلق کې دا لاړی دي، داړو انسان ته سخکاری نه، لیکن دا ډیر لوی نعمت دی چې دا کله نه وي بیا د انسان د یو لوی تقریب سره مخامخ کیږي. یو کس داغه دا خپلې لاړې ختم شوې، نو هغه چې کله خبره کوو نو ډبې به ورسره وو، اباکې به داسې لاس ورکته کوو خولې ته را نږدې کولو، بیا مې چې یو منټ خبرې کړو بیا به دا چل کولو چې تپوس کو دا سکه. وی دا لا بندیان وی زما په خوله کې لاړې نشته، وی دا مصنوعي لاړې دي، د پسو زره مې دا ډبې غيسته او دا په دې طریقه باندې خوله کې مصنوعي لاړې پیدا کړې. دې چا سوچ کړې ده د انسان په خوله کې د قوت ذائقه چې دا په وجه باندې دي، د هر سیز خون معلومي چې دا خوګ دې دا تریخ دې دا مزیدار دې مزیدار نه دي، دا دومره عظیم نعمت ته چې په دې زمانه کې په ټوله دنیا کې مالدار ترين شخصیت دا پرنس اغا خان ورته وي. دا د شیو ډلو مشر دی، اسماعیلیا فرقه چې په شیو کې ده دا و مشر دی، او ګلګیت او چترال او دی علاقو ته هغه عظیم کله د خلکو سره تعاون نه کوي. نو د دنیا په مالدار ترين انسانانو کې دی مالدار دی، و دا باره که دا رازی چه دا قوت زائقه اللہ فاک دا دن سلب کرده ده، نده بخوله که دا خوان نشت. نو ده غریب که روطای خوریه و که بوس خوریه و شانور تخکاری، نده میوو دا خوان نخبر ده چه دا ام دیسی زائقه دا، دا مالتی دا سی دا، او دا خوبانه دا سی دا، او دا منی دار دا دو تا پتا نشتی. دا خلق پدی قوت زیقه معلومی او علاجونو دا پار آغا دمرا وی وگرزیدو دا خپل اسپتالو نمشته پاکستان کی بهر دنیا کی، او چې کم لوی لوی ڈاکتران دی نو آغو بسی دے گرزیدو. دا انتہائی مالدار چې ملکونم دا غن قرزی کئی، او آغا دا وی چه کچا زما علاج وکو زما پا خلقی دا قوت پیدا شو چې دې څومره مال غواړي با انکار بنی، څومره چې دې غواړي زبور کو دې ته چا سوچ کړی دی چې دا د الله یو نعمت دی. علامه ابن قیم رحمه الله لیکلی دی چې د انسان په دې سترګو کې چې دا کمه رڼا راځي د دې نوالت تر هغه مبد انور پورې په دې لږ ځای کې شپږ شلی پردې دي، او په دې پردو کې چې یو پردام لږ ګډوډی انسان نظر کار نه کوي. دا اللہ نعمتونه څوک نشي حسابولی. ان الانسان بشک انسان لظلوم ډیر ظالم دی، کفار ډیر ناشکر دی، زیاته کوي ناشکری کوي، زیاته کوي په ګناهونو باندې او ناشکری کوي د نعمتونو د الله. الله پاک تعالی دا بدن در کړی، د عرصه در کړی، د یو مقصد د پاره دی، هغه مقصد تا ونه پیژندو د الله نه پرمانی پته کې دا ناشکری شو. و اذ قال ابراهيم دا دلیل نقلی ذکر کوي د ابراهيم عليه الصلاه والسلام، چې ابراهيم عليه السلام د توحید مسله ذکر بیان کړله او د دې لپاره دعاګانې کړې. ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې و د عراق کې پیدا شوو، د دې کم کلی کې اوسېدو د غینم اورو، هم بیا چې کله د بادشاہي وخت دعوت ورکړو، پلار ته ورکړو، قوم ته ورکړو، اغه نمنل داغه بوت کدورا نکړه بوتانه مات کړل او دغه په نتیجه کې اغه د تور بل کړو نو دا کلی نوم وای اور وګرځیدو ځکه تی اور بل کړو بیا چې کله الله پاک دې د اور نه وېستو دغه علاقین لاړو حریتا د عراق کې وبل خار دې اغه حیره چوا د ابراهیم علی السلام ترو هغه نوم حارانو اغه د اغه علاقی مشرو او دا علاقی هم شریر ده سروا ابراهیم علیه السلام چې التلاړو نو ترو الاخپلا لور ورکړه په نکاح باندې سارا او دای د دې د پاره ورکړی و چې دې هند یې خپل خبرې نقلار شي او دا خپل میشنده پری دې کم چې توحید خبره ده و ابراهيم عليه الصلاه والسلام خپل مشن نه پریخو دو نو هغه بيبي چې ونه مسلمان شوه اسلام یې راوړو مسلمان شوه او لوط عليه السلام د ابراهيم عليه السلام ملګری شو تر خپل لورو او دا وراره د کور نه وېستل چې زما څه مقصد او تاسو څه وکړل نو دوی د کور نه وېستل چوی وستل ابراهیم علیه السلام د عراق نه هجرت وکړو شام ته چتلو نو لار کې یو جابر بادشاہ راتلو د غنم دغه د ملک نوم مصرو او دغه مصر بادشاہ چو دا ډیر ظالم او بدکار و چې څوک په پلار اتلو دغه سبا خیسته زنانه و نو دې ظالم به اغنی ولا او بدکاری به کولا البته که څوک به پلار اتلو او خور به ور سره ونو اغی ته به سنوي یا لور به وا ابراهیم علیه السلام چې کله پلار اتلو دا ظالم بادشاہ لخکر والا ونی وو او تپوز تی وکړلو چې دا ستاسو کوم زنانه ده څوک ته ابراهیم علیه السلام دا زما خور توریه وکړه زګه چې اسلامي او خورت مراد و دوه مسلمانانو نو دا زما خور ده او دا غي به وجود بیا هم اغا بادشاہ ته پیش کړل بادشاہ د ابراهيم عليه السلام نو تپوس وکړلو هغه ته وی ته زما خور ده او چراغ نو می بي سارا ته مو وی چې زمانه تپوس کړل دي ستاو بارکی ما ورته ویل ته خوري کستانه تپوس کو ته وو ته دا زما رور دي او په مخ د زمکه زما ستانه سیو بر سوق مسلمانان نشتی نو ته زما اسلامي خوري از ستا اسلامي رور یم ازنه انا مرته داسي وي هغه ظالم د خپل قانون خلاف وکړلو او د ابراهيم عليه السلام بيبي سارا چونو اغډيره خيستوا ظالم اراده وکړه د بدکاری او دی خو ابراهیم علیه السلام په خپل کمره کې په منځه ودرېدو چې الله زما خبر سوک نشته سیواستانه هغه ظالم الله ونیو او وچ شو چې کله وچ شو نو سارا ته وی چې کس ته به دعای وکړه ته دعا وکړه چې زه خشم سنویم هغه دعا وکړه نو خشو بیا د غلطه اراده وکړه نو بیرته وچ شو او پالج اٹیک پیو شو دو درې کړه د جداسي وشو نو هغه خپل لخکریان ته وجد او به سید انسان نه دی دا سبل قسم مخلوق ته او بیبی سارا ته د خدمت د پاره خپل لور ورکړه دغه لور نومه هاجر ابراهیم علیه السلام او دغه د بیبی الله حفاظت وکړلو او بادشاہ ول خپل لور په خدمت کې ورکړه چې دا وستا خدمت کوي زګه ته ډیره نیک زنانه معلومی معلوم شو دا خبره چې څوک د خپل عصمت او د خپل عزت خیال ساتي نو الله یې حفاظت کوي الله به بیا عزت یې نه ورکوي نو دیو لاړه دا غزين لاړه شام ته شام کې د ابراهيم عليه السلام ژوند تیرې دو بچی نو نو سارا بیبي چې کوم خادم بچا دل ورکړو حاضر نو د ابراهيم عليه السلام ته په نکاح کړه او الله پاک ابراهيم عليه السلام لا دغه نه بچي ورکړو اسماعیل عليه السلام د الله دې طرف نو ورته حکم وشو چې ابراهيم لاړ شه او په حجاز کې زما کور دې هغه کور به ته جوړې دا دوی مو بي دي ځان سره روانه کا ابراهيم عليه الصلاه والسلام هاجره د ځان سره روانه کړ او خپل ماشوم بچي چې ته یې خړو روانو چې کله بداسي غونډې راته د شګو نوې دازره د الله نه طرف نه حکم کړو چې نه زما خيتا تلو تلو تلو چې مکی مکرمه ته ابراهيم عليه السلام ورسېدو کله چلتي ورسېدو نو توپانی نوح کې کعبه چې و نو هغه پرانه شوی و د هغې بنیادونه دا په شګو کې پټ شوي وو نو الله د طرف نه ورته وویلی شو چې همدقه ځای دی دې ځای کې ته خپله دېره واچوه ابراهیم علیه الصلاة والسلام خپله بیبي هاجره او یو بچی نور بچی نو چې هغه هم د تی خوراک په حالت کې وو اب دې خوشي بیابان کې پری خو او الله او تو کوم کو چې زه شام ته ابراهيم عليه السلام دا نه وي چې الله دا خو ماشوم بچی دی ای زنانه دا څوک ناری نه وسه نشتی او دې دې کې کله نشته انسانان نشته څنګه پرې خوشي بیابان کې پری دم اس نو یې سیده روان دی چکره ابراهيم عليه السلام روان شو او څه توخه د خپلې بچي او د بيبي د پاره صوبه مشکيزه کې پریخوي او دا الله حکم دی ما ته وې زنه زس کوم او الله به د دې تنظیم کوي خزي تا وینم چې زما روان شو زنانه به د شان आवाज کوي الا من تکلونا یا ابراهيم اي ابراهيم ته مونږ چاته پری دي په دې چولې بیابان کې جنب کې انسان شته نا بعدیش تی اوس یو شګلوړی علاقه را موږ دلته چاته پری دی و ابراهیم علیه السلام سنوی او روان دی هړو شاته نه ګوري دو درې ځله چې کله بیبي خبره وکړه ابراهیم علیه السلام نه کاته نو زنانه پوه شو چې ابراهیم علیه السلام خدای سي بي وپانه دی دا و ته الله حکم کړی نو ته وی الله امرک بهذا آیا الله تا تا دې خبري حکم کړی دی ابراهيم عليه السلام وی او الله ما ته حکم کړی دی چې زه او دې پرې دا امتحانو نازنا نه چونو هغه فریاد نه کولو دا یې عقیده په الله برابر وا نو زه هغه ورته تسلی خبره وکړه چې بیا زه اذن لا یزيعنا یا الله پاک موږ نه ځای کوي زمونږ تنظیم به کوي ابراهیم علیه السلام چې کله لاړو او چې دې صحت ته ورسېدو دومره هدا پوری چې هغه بچي او خزتی پنا شو نبیر ته مخ را وګرځو دی علاقې ته او دا لوی دعا یو کړه رب جل هاذ البلد امینا ډیر د درد دعا یو وکړه و اذ قال ابراهیم اغه دعا ذکر کړي او کله چې وی ابراهیم علیه السلام رب جعل ای رب وګرځه هاذ البلد دا خار امینن زید امن وجنبنی او بچ وساتی ما ذرا او بنی او زما اولاد لرا ان نعبد الاصنام د عبادت د بتانونا الله د شرک نه زما بچی وساتی او ماتي وساتی ربی ای زما ربا انهن بشکدیو ادللنا گمراه کرلی کثیرن دیر من الناس ده خلقنا دیو خلق تباہ کدی بوتانو او داغو چه کم غلط تابیدار دی فمن تبعانی نو چاچه زمان تابیداری وکڑا فا انهو منی بشکا زمان ده ومن آسوانی چاچه زمان فرمانی وکڑا فا انک غفور رحیم بشکت بخون که مهربانه یه دسی نوې چې عذاب ورکړې رحم دله دې ربنا ای زمون ربا انی بشک زچیم اسکنت من ذریتی موسول من ذریتی د خپل اولادنا بوادین په یو میدان کې غیر زی زرن چې نه خاوند فصل زګه مکه مکرمه کې فصل نه کی شړ علاقه دا کانی دی بوټی کې دې خاص شتم نه کم چې نه اوس کی کر می کر ایندا بیت کل محرم خوا د کورس عزت من کې دا ولی مدلتی و سوال ربنا ایزا منگربا ایو قیم السولات چی دیو قائم کی منزا ندین کار دلتی کی چی دا زید دینی و مرکز و گرزی فجعل نو اگرزوا افعیدتن زلنا من الناس دا خلقو لبزی مینے ویلے لے الناس ونوی من دا تبعیز دا پار رزی اللہ بازی خلق ولی کل طولی ات کلو نبیو ارسلیت لیلتی کی نو انتی سوک زیده دا لګو انت کې خلق ویل او بیا موږ ارچا دا شوق چې زما کې تلاړ شي او چې حج لاړ شي نو بیا شوق کې عمره لاړ شي نو بیا شوق کې نو بازي خلق حضور مایل کې تهوی الیهم جما ال شی دی وتا ورزقهم او رزق ور کې دی وتا من السمرات دمیونا لعلهم یشکرون دې پر شکر وباسي سمرات دا ویازي هغه میو تنوي چې کم د بوټو نه کې ار قسم حاصلات پیداوار ربنا ایزم گرما انک بشکتا تعلمو تپی جنی ما نخپی سچمونگ پٹو وما نولین سچمونگ کارکو وما یقباو نپٹیگی علاللہ پلامانی من شین سسیز فی الارد پزمک کی ولا فی سماو نپاسمان کی الحمدللہ اللذی طول دا کمال سبتنا اللہ غزات لردی وهب لي بخلي دما تعالى الكبر بمداوالي كي اسماعيل و اسحاق لي عمر كي علامه تدارا كرلي ان ربي بشك زما رب سميع الدعاء اريدن كي دعاء دي ربي جعلني اي زما رب و غير زما نرا مقيم الصراط قائمون كي دم ومن ذريتي و زما دا اولادنا ربنا اي زما رب و تقبل دعائي قبول كي زما دعاء ربنا اغفر لي اي زما رب بخنه وکی ما تا ولی والدی از ما مورو پلار تا ولی المومنین او مومنانو سلو تا او دغس زنانه بکی هم دی یوم یو قومو لحساب پا او رز چی ادریگی حساب چی قیامت قیم شی دا مختلفی دعاگانی ابراهیم علیہ السلام وکلی دا خپل اولاد دا پارا خپل زان دا پارا مشران و کشران و طور دا پارا د ابراهيم عليه السلام هغه دعاګانې الله قبول کړي کله چې خپل بیبي او ماشوم بچي په دغه میدان کې پرې خاوډو دعاګانې ولا وکړلې چې الله دلته خلق راوړي بیبي هغه ځای کې وا او کما توخه چې وته ابراهيم عليه السلام پرې خوا هغه خړلا او به هغه اسکي حتا کی چاوبام ختم شوی اتوخام ختم شو د بی بی هاجر پسینو کی شوده وچ شو او ماشوم خو شودس کی نا به بچی باندې پیاره شو چې دا وبنه هو تقریبا جوړ شي غم واغستا نمغه ته دو غونډی وی یو د صفا او بل د مروا وا نو دی بچه اغزه کی کی خودو چی کمزه کی د زمزم اس کویه ده اوسو طول علاقه بعد رخو مخ که ده شر میدانو او ده یو طرف نم کنده را غلو ده بل طرف نم کنده ده بل طرف نم کنده او ده جوره کی زیو نو دان صفا غنده ای تورسه ده جبل یا بی قبیس ور توی اوس چی کم ده آغا ملک بادشان دی نو ده پهد گسر علت کی ده ندی خواتا صفا دنو اغا صفا تا وخطا او خوا دی خواه وکاتا چه کچر تا سوک قافری والی او زیووی نم او سوبا تو خطی و آخلم سوکی و نلدل نبیاری دا صفا ندا سی کوز شوا او تلت لدی سی منز کی دا سی او جوار زیو چه دا جوار زیو کی با دی با خوب بچی تا کتل لی سی با روانوا نو دی زی که بدا ما شم پنا کی دو نو مور خو په بچی خپه کیږي نو دی به دغه ځای کې منډه وکړه ناس یو پنځل شل قدمه منډه وکړه نو بیا غون مروا طرف ته پورته شو نو بچې بخکار شو په خپل رفتار بدلا مروا غونډي اغه زه کیدا کافی فاصله سلنډې نه دي خللری زیره آلته به پورته واخو دي خو کاته چې کچر ته سوق قافيري والی ازه وینم او توخا یو بتی والم هم په نظر سوق نرات داغین بیا یې منډه کړه سپات امز کریزه کې به منډه والا دا چکرې چری ولګولې د صفانه شروع کړو مروا ته دا و چکرې ولګولې د صفانه تر مروا پورې یو د مروا نه صفا پورې بل ابتدای د صفانه کړو انتهای په مروا د دې دا منډه الله پاک دومره قبول کړه اگر چغې د خپل بچی د غم د پاره وړه چې دا اوس د عبادت ته حصہ ګرځېدلی دا چې څوک حج عمرې لذی نو آلتی که بس سید صفا مروه منز کی کئی او چی ونه کی نو حج ناقص ده دا دا اغا زنانه دا مند یادگار ده دا حاجیر بی بی ابراهیم علیه السلام دا بی بی دا اسماعیل علیه السلام دا مور چکل مروه تا دارا ورسی دا پا غم چکر مندی او دیسی وکا تا نصد مارغانو آوازونه واوری دل چی دا مارغانو آوازونه واوری دل نکمزه که چی دی معشوم پروتو کم د زمزم کوې ده نو امارغان په دغه ځای کې ولدان ای وای کسه غر که شوم د ماشوم نه خلاص شوم رامن ډیک چې دا خو زما بچي مارغانو خړلې چې وکاته اسماعیل علیه السلام د خپو یخت چې نه راوتی دا او ببی اسماعیل علیه السلام ډیر او چت کړو هغه بچي کموینو هغه ته داسې ډنډوکې او زمزمې وته وي چ مزه ایدا سی وډندو کې وکړلو نبی علی السلام فرمایلی وو که حاجر رضی الله تعالی عنہ دا ډندو کې نه وکړل نو دا وبو په ټوله مکه کې وایده واغه وته ډندو کې کړو نو او برا من نشوي الله تنظیم وکړلو غیبی بل طرف تا دارب قبیله و جرهمه ورتوي اغام داس اتله د وبو په طلب کې زګاربو کې د وبو ډېر کمې ده او سوبنوي نو داسې یو قاصد یې لګل چې تمخ کې چرته وګوره کوبې اخلک ماهرانو او چې وب معلومولې نو بره به کاته څه خاص مرغۍ دي هغه مرغۍ به چې ولیدي نو دی وبوي دی ځکه وبشته ځکه مرغۍ به پاغه ځای چلی دي نو قاصد چې وکاته نو بره داسې سرټه پسان ولیدل چا به هوا کې سي تاورا تاو کې دا او کته برات لوسي هغه معلوم کړ چې دې کې وبري نور روان شو چې راتله چې ګوري ام د غزه تر اور رسید کمزه کې چې بيبي حاضر وا اسماعیل علی السلام چې کله رالل هغه بوس کې قبيله هم خبر کړه او دیم چې دلتي زنانه ده بیا دې ودا مطالبه وکړه چې کته نه خپ کېږي نو دلته کې مونږ دیره شو حاجر رضی الله تعالی او ورته وي چې ټیک دا تاسو ته بځای اجازه توکمه خو دومره ده چې په وبو کې به کار نه لري وبو دا به زما په اختیار کې زما د بچي د مینځ کې اسما بیا خو ابراهیم علیه السلام به تلو راتلو د خپل بچي او د بیبي د خیر خصګالۍ د پاره په بوراق باندې به د شام نه تلو بیا به راتلو او په دې درمیان کې بیا اسماعیل علیه السلام علی شیمو د لسو دولسو کالو چې د الله طرف نو ته حکم وشو چې تر خپل بچی حلال کا او هغه بیا مینا ته بوتلی وو هلته کې د لالولو قصه شو وو الله پاک د هغې په عوض کې جنتی ګډ راولیږو او شیطان په مینا کې ښکاره شوی وو په درې مقامه کې ابراهیم علیه السلام پارځای کې پوګې ټوویشتلی وو قیامت پورې اوس دغه هم یو یادگار دی حج ته چې څوک لاړ شي نو مینا کې جمرات ولی داغه زیګونو دي چې شیطان کمزه کې ښکار شو ابراهیم علیه السلام ویشتري کله چې اسماعیل علیه السلام خلوی شو نو بیا د الله جل شانه د طرف نه ابراهیم علیه السلام تاغه حکم شو چې او زما د کور بنیاد کې ده بهرحال اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چې کله لوی شو نو اغا په دغه جرهم قبیله کې رشتہ وکړه. ابراهيم عليه السلام په بوراق باندې تلو او راتلو د خپل بچي او د بيبي د خیر سګالې د پاره او خیر تپوس د پاره د شام نه. یو ورځ ابراهيم عليه السلام راغې او دا هغه وخت دی چې اسماعیل عليه السلام وعده کړی دی په جرهم قبیله کې. نو چې کله ابراهيم عليه السلام راغلو او د اسماعیل عليه السلام کور ته داخل شو نو صرف انگورشتے او بچے نشتے تا پوسو کڑی ابراہیم علیہ السلام چی خاون دیسی شو اگر خطل اخکار لا بینی تا پوسو کو چی کور جونم سنگ تیری گی اگر دیر پریادو کو چی تکلیب تیو سختی داو دیر سختی جون دی زمانگاو سنشتے دا قسی میسی اکڑی ابراہیم علیہ السلام اغه ته وې چې کله دی خاوند راغلو نور ته به وې چې داسې وبډار راغلو او داسې داغه حلیه وا تاته سلام کولو او چې زلاړم بیا به راشم ان شاء الله خو دومره کار دی چې د کور در شدی دی خینې دی بدلې ک اسماعیل علی السلام چې کله نو وخت ټیم کې راغې بیبی ورته وې چې داسې وبډا زموږ کر راغلو او استاد پوسې کولو او بیا ایتا ته سلام وی او سلام نه پس وی چې د کور در شری دی خینې دی بدلې ک اسماعیل علی السلام دا خو زما پلارو او د کور در شری هوتې بدلول دامانه چې تا پرې دمه تا بس پریاد کړي هغه ویر پریاد خو میکړې وې ځا طلاق کړه. به جرهم قبیله کې بل رشتہ وکړه هغه زنانه خوا د مینز کې بیا اسماعیل علی السلام د کور نه وته ابراهیم علیہ السلام راغه چې تاسو یو کړو د بیبینا د اسماعیل علیہ السلام نغې تاریخ کار بس جونم څنګه دی ډیر د الله فضل هر سړي دی هیڅ کمی نشته او خوشحالي ده الحمدلله او ډیر د خوشحالي خبرې وکړلې. ابراهیم علیہ السلام یې زم خاون دی کراغه نو چې داسې یو بډار راغلو ستا ته پوسه کو سلامې ته کو او سلام نه رسته دا وی چې د کور در شری دی خیری مې بدلوا. اسماعیل علیه السلام چې کله راغې نو دا زنانه و ته ټوله قصه وکړه او هغه پیغام یې ورسو نو یې بس ټیک دا در شریم ته یې بیا د الله کور یې دغه ځای کې جوړ کړلو. د ابراهیم علیه السلام هغه دعاګانې وي چې الله پاک قبول کړی دي او اوزم اغزه کی اغ برکات تی چه بیشمیر کابرا اردم تجلی محفظود انز اخلاصات ابراهیم بود کابا چه هر وقت کی دا ترقی کیا و دا تجلیات تی دا ابراهیم علیہ السلام دا اخلاص اثر دے اغ خار آباد شو علاقہ آباد شو او دمرا کسرت تیل تی کی چې د زمزم او باچ اوس دی حکومت داغي کومه صفائی کړنه د زمزم د کوی او پاغي باندې کم موټری لګول دي چې مسلسل هغه موټری چلیږي او بوګي کمې ناراضي په ټول عربو کې هغه به استعمالیږي د سکو د پاره. هم په دې وخت کې په حرم کې پلکونو خلقي په حج کې پلکونو خلقي او داغي خپل آبادی هم ده نال تی دو بو کمیر آغی ویازی چی سوک او دسونه کوي تاسو و خپل سوچو کئی چی دا کم خلق ال تی لارشی او دسونه کوي او لام بی او جامی انزی لوخ انزی ندین چی کم او بو زی نکر دی کتا سین تا گور اللہ فاک دا پورا کئی او آغا زمزم که اللہ دا سی خیر او برکت اچوله دی چی سمرا حجیان رازی نو ار آجی کوشش که جزا دیر او بویسم نو کم از کم دو ټپ کې او بخور اوړي دا په ټپ کو ټپ کو او به اجانه اوړي آلته کې عربو کې خلق اوړي او آلته خلق استعمالي د سکو د پاره البته او دس پینه کې ځکا بیا مسله جوړي او دس او به جدا دي پلانټ دي خود سکو د پاره هم دا یو لوی خبره ده او څه کمې به کې ناراضي او د میوه چې څه قسم میوه ګوري دی وخت کلال شاه د جمی میوی به التیمومی د منی میوی به ای د سپرلی به ای د دی وخت مومی وامی او خوراکونه بشمیره څه کمې ناراضی چا دا ونوی چې بحران راغی داغه د دعاګانو اثر ده او د دعا د ابراهیم علی السلام نه معلوم شو چې ګور خپل بچی او زیک حسین د دین د پاره د خپل بچو د دین د پاره به دعا کې او د مور پلار د پاره به دعا کې دغه سید مسلمانانو د پاره به دعا کې دا دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام ولا تاسبن الله او تګمان مکو فلبنی غافلنا خبره اما دا سن یعمل الظالمون چې کوي ظالمان که ظالمان وای چې مون ظلم کو زیاته کو او خو شاله ژوند دې مون غصا عذاب و نلیدو جواب کوي انما بشکا یو اخرهم رسلکی دی ولرا یوم اورزتا تشخصو چې کړهږي برخیږي فيه الابصار او پاکسترګي نار چسترګي بکړهږي راختري موتو یې نامنډي اون کې وای مقنعي رؤسه ما پرته کون کې وای خپل سرون لرام مقنع لفظ در ازداد نه ده په معنی د پرته کولم راضي کته کولم راضي کله بداسي چې دی مړی ته وتو کنه پرته وګوري د ورختای نه کله وکته ګوري مقنعي پرته کون کې وای رؤسهم سرون خپل لرا لا يرتدو نه واپس کیږي الیهم دیو تا ترپهم نظر دریو اپ ایرتهم او زنون دیو هوا خالی بوی دیری دو جن بس وار خطابی وانزیر الناس اویر و خلق یوما دا اغورزنا یاتیهم العذاب چرا بش دیو تازاب فیقولو اللذین آنوی باکسان ظلمو چی ظالمان دی ربنا ایزم گربا اخیر نامو رستکا الى اجل قریب نیتین از دیتا نوجیب مونگ با قبول کو دعوت کستاب لنا ونتبع الرسل او تابعداري بده پیغمبرانو کو توحید سنت بمونګه اومنو همونګه رستکا او د یو مین سوال وکي او دې ته هم تیاری چې د ازمک او اسمان چې د سروشي او دا مونږ لاله را کې دا مونږ ورکو خو چې مونږ له یو مینټ میلاو شي دنیا تلاړ شو د دنیا ژوندوم رقیمت لري کڅوګ ذهن کې دار اوړي چې یو مینټ کیسه کیږي نو په یو مینټ کې کلمه ویلې کیږي او چې کلمه انسان وی عقیده برابر شو او د مړ شو نو جنت تزي سیدا کاګر کای سامل نه کړي الله دا قیمتي اوقات دی او دا نن د خلقو سمره ځای کیږي دا قیمتي وخت د خلقو نه په سمره انداز کې ځای کیږي اولم تکونو دا وینا بوته وشي اولم تکونو آیتا سنوی اقسمتم چه قسمونم خوڑل من قبلو ددین مخ کی ما لکم چه نبی سوزب پار من زوال سزایل کی دلو تازو خداوی چه منگ با میشیو زمانگ دا پار پنا نشته و سکنتم او تازو خسیدلوی فی مساکین لدین پزینو دا خسیدو دا آکسانو کی ظلمو چه ظالمان دی ظلمو چه ظلمه کڑے انفوسا هم دخپلو نفسنو سرا امواظب قومونه د غوزی ګونم لیدلی او تبین او کار شو لکم تاسو ته کیف فعل نبیم سرنکارم کړه دا غوسره او دربنا هم بیان کړلی لکم الامثال تاسو ته مثالونه رنگارنګ وقد مکروا مکرهم او تاقی سر دی کړو چل خپل مکروا مکرهم دی بچل کی خپل چل د حق د ختمولو د پاره یا د خپل ځان د خلاصي د پاره و ان الله او پنځ د الله مکروهم د دې چل نه د الله په علم کړي چې دې دا چل کامیابیږي او کنه و ان کان مکروهم لتزول منه الجبال او اگر چو چل دیو لتزول چی زایل شي منه الجبال د غین غرونا دا چې چلونه بدیو کول چې غرونه به پړه کول خدای الله د تدبیر په مقابله کې غي سم نو الله ولا تاسبن الله نت غمان مکو فلمانی مخلف وعده خلاف کون کې د خپل وعده رسوله د خپل پیغمبرانو سره چې الله د خپل پیغمبرانو سره کوم لوز کړي دي دا فرض تو سب پوره کوي او دا غمان مکو چې الله به د خلاف وکړي ان الله بشک الله پاک عزیز غالب دې زون انتقام خوند بدلې غستو یوم تبدل الارض اورز چې بدل بکړې شي د ازمکه غیر الارض بغیر د بل ازمکه نه قیامت کې بد ازمکه بدل شي اور دې په ځې باندې بل ازمکه براوړل شي یا د ذات په بدل شي یا د وسه په بدل شي والسماوات او اسمانونه وبرزو دی وقر شي لله الواحد القهار خاص الله یو زور ورتا وتر المجرمين او تبعيني ګناګار یوم ایدین پدا ورز مقرنینا تڑلے شوی پی الاسپات پزنزیرونو کے دکا غڑی جو سیبے بھی جانم تبے غرزائی دیو بنزی نداخو قیدیان دی قیدیان چی خلق جیل تبیائی نو اتکڑی بیڑے و تا چولی دیو تا ما چولے شوی دویم دنیا کی دیو حق پرس نیولیو او هغه په جیلونو کې تړلیو داغو سزا با داغو سره دیو زیاته کو داسي سزا بالا دیول مور کوي سرابیلهم کمی سن دیو من قطران د ګوګړو نه بوي قطران رانزړه ګوګړ اور هغه سي چغو راخدي لکه پټرول شو او د خاور تیل شو ډیزل شو ګوګل رانزله دی ټول باندې اطلاق کیږي نو د دیو د بدن سره چې کم لباس یو ځای وي د دې چې دا به کپڑی دا به دغه تیل رانزله وي د پاره چې ور جلد اخلي او سیزی دی ولرا لکه څنګه چې حدیث کی راځي انای هاتو علی حاضرون من قطران چه کم زنانا پا مڑی بانی ار کئی پلار منشی زوی منشی بل سوک رشتدار منشی او دا پا چگو چگو بانی جاڑی او زانوی چه وی او حی او داش نیتا ار کون کی زنانا وی نو نبی علیہ السلام و سلام پرمائی چه داغی قمیس دا گو گڑو نبی اوور با اخلی نو داسی دا دیو قمیسو نبا دا گو گڑو نبی و تغشاو پتکل بای اجواو من نار دا دیو مخون لر وورا یزی اللہ چه بدلور که اللہ فاک کل نبسین هریو نبستا ما کسبت چسی کرلی ان اللہ بشک اللہ فاک سریو لی صاحب جلی صاحب والنے حازا بلاغ ابتدا کدا ویلو لی تخری جنناس من الظلمات قرآن مارا لی گلی دید پارا چه خلق دی تیرون ابا سی رناتا دلتیم الله داغی بیان کئی دیت حسن الاختتام ہوئی حازا دا قرآن چه خلق بی تیرون راوزی بلاغن لی الناس رسول لی دا پار دا خلق چه دا تا خلق تورس ہے قرآن بیان کئی نو قرآن خلق تا علا رسیگی چه انسان ازده کی نو بیبل تا بیانی ولیون ضرور بیه چی دیو ویر ولیش پدی سرا چې سهالت را روان دی او کومنګ دنیا کې نافرمانی وکوسنه چې عذاب سره مخامخ شو ولی عالم چې دی پوشی انما هو بشکد الله الہ واحد کارساز یو دی ایو دی سو کې ځان سره دی شریک کړي ولی ذکر او دی د پاره چې پند واخلي اولل الباب خوندان دا قلا قلمن خلق پنه نسیت واخلي سورته امتیازات ډیر دی یو دا چې په دې کې لفظ عالم سلور زله ذکر شوی دی د حضرت ابراهیم علیه السلام مفسره دعا په ذکر شو او دې صورت کې د قران کریم غرض ذکر شو د نزول چې د خلقو ترون رئیس تل دی نه نه تا